यतो माने यस्मात् प्रवृत्ति उत्पत्ति चेष्टा वा प्रवृत्ति से तात्पर्य उत्पत्ति अथवा चेष्टा, जिससे उत्पन्न हुआ है सारा संसार, जिसके वजह से शरीर में चेष्टा हो रहे हैं। यस्माद् अंतर्यामिना, कौन है वो जिसके वजह से हो रहा है? अंतर्यामिना ईश्वरात्, उस ईश्वर से ही। भूतानाम प्राणिनाम स्यात्, भूतों का प्राणियों का उत्पत्ति होती है, चेष्टाएं होते हैं। येन ईश्वरेण सर्वमिदं जगत तथा व्याप्तम, और जिस ईश्वर के द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त कर लिया गया है। कैसे? स्वकर्मणा पूर्वोक्तेन प्रतिवर्णम तम ईश्वरम अभ्यर्च, ऐसे उस ईश्वर को क्या करना है? आपने अपने पूर्वोक्त प्रतिवर्ण, प्रत्येक वर्ण का, इस प्रत्येक आश्रम का, वर्ण आश्रम समुदित का, और जो कौन से थे, गौण धर्म और नैमित्तिक धर्म, पांच धर्म थे ना, उन पांच धर्मों को अपने के अनुष्ठान के माध्यम से तम ईश्वरम अभ्यर्च्य, उस ईश्वर की जब पूजा करके पूजित्वा आराध्य केवलम ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम सिद्धिम विन्दति मानव मनुष्य। मानव है जो मनुष्य है, वह व्यक्ति क्या प्राप्त करेगा? जो केवल केवलम क्या प्राप्त है सिद्धि? ज्ञान योग निष्ठा योग्यता लक्षणाम सिद्धिम, ज्ञान योग में अपनी निष्ठा बन जावे तद अनुरूप योग्यता रूपा सिद्धि को वह वे मनुष्य उस ईश्वर की पूजा करके, आराधना करके, भक्ति करके प्राप्त करता है। और भक्ति आराधना का तरीका क्या है? लेकिन अपने कर्मानुष्ठान, कर्म का अनुष्ठान के द्वारा ही होता है। यद एवं अतः, जिसलिए ऐसा है, इसलिए पूर्वोक्त को दोबारा दोहराते हुए करे उत्तरार्थ थोड़ा अंतर करके, श्रेयांस धर्मो विगुण पर धर्मास्मनुष्ठितात् स्वभावनियदं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयं स्वधर्मो विगुण, विगुण स्वधर्म भी श्रेयस्करी है, सुनिष्ठित परधर्म की अपेक्षा से, सम्यक प्रकार से अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा से विगुणों से अनुष्ठित स्वधर्म भी श्रेयस्कर है। अतएव स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन, स्वभाव से नियत जो कर्म है इनको करता हुआ व्यक्ति नाप्नोति किल्बिषम, किल्बिष को प्राप्त नहीं करता। यहां पर ये 3:35 में आया तो पूर्वार्ध, पूर्वार्ध जो है पहले तीसरा अध्याय 35वें श्लोक में भी है, वही का वही यहां पर भी रखा हुआ है। उत्तरार्ध में अंतर है, वहां पर स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भया उत्तरार्ध था, और यहां उत्तर स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन नाप्नोति किल्बिषम। एक अनुमान भी एक तरह से कर दिया उसके दृष्टिकोण से कि युद्धांग भूता बंधु हिंसा, युद्ध का अंग भूता बंधुओं का हिंसा, ये तो स्वधर्म है ना उसका, क्षत्रिय का युद्ध करना स्वधर्म है, उसके अंग युद्धांग भूत क्या हो गया है? बंधु ही खड़े हैं सामने, अब दादाजी खड़े हैं, विश्व पितामह है, गुरु खड़ा है, स्वयं के चाचा के लड़के हैं, ताऊ के लड़के भी हैं, सबके हैं वहां, तो क्या करें? तो यज्ञांग भूता बंधु हिंसा अधर्म जनिका न भवती, अधर्म जनक नहीं हो सकता। क्यों? विहितत्व दोषाय अलम न भवती, दोष उत्पन्न पाप उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि विहित है वो। यागांग भूत पशु हिंसावत, यागांग भूता पशु हिंसा के समान, ऐसे एक अनुमान किया है समझ लेना, यागांग भूता पशु हिंसा के समान। इसीलिए बंधु हिंसा होने के बावजूद भी अधर्म जनक नहीं है, दोष को उत्पन्न कर समर्थ नहीं हो सकता, यह धर्म ही है। यज्ञांग भूता पशु हिंसा के समान, क्योंकि विहित हो गया ना, इसलिए विहितत्वात् हेतु है। और विधान कहाँ किया इसके बारे में? द्वितीय अध्याय 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक पूरा का पूरा ये विधि विधान तो बताया, उसको समझाया, तुम्हारा अपना एक कर्म है जो करो, युद्ध करो, ऐसे 31 से 38 तक 8 श्लोकों में समझाया है स्वधर्म को, अर्जुन के लिए तुम युद्ध लड़ो। उसे एक तरह से उपसंहार हो गया, और परधर्म सदोष होता है। तो ये कहा है भाई स्वधर्म में तो विगुण है, परधर्म में दोष नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम दूसरा अनुमान करेंगे पूर्वार्थ के आधार पर, परधर्म सदोष कर्मत्वात् स्वधर्मवत्। परधर्म भी सदोषवान ही है, क्यों? कर्म होने से स्वधर्म के समान। इसे कोई भी धर्म है, कर्म होने के नाते दोष तो रहेगा ही। वही सिद्ध करने जा रहे, देखिए भगवान भाष्कर कहते हैं, श्रेयान में प्रशस्त तरह स्वधर्म स्वधर्म स्वधर्म यदि स्वधर्म, अपना जो वर्ण और आसन के मुताबिक जो धर्म है उसका स्वधर्म कहते हैं। युद्धादि रूपा विगुणोपि इति अपिशब्दो द्रष्टव्य। यहां भले अपि नहीं है श्लोक में, इन अपिशब्द समझना ही पड़ेगा। विगुण होने पर भी वह प्रशस्तर है, परधर्म किसके अपेक्षा से प्रशस्तर है? वो परधर्म सुनिष्ठिता, जो परधर्म है स्वनिष्ठित है, सुंदर ढंग से अनुष्ठित है, निर्दोष अनुष्ठान आपने किया, उसके अपेक्षा से स्वधर्म जो विगुण है दोषवान होने पर भी वह ज्यादा प्रशस्तर है। स्वभाव नियतम स्वभावे नियतम, क्योंकि स्वभाव से नियत है वो। यदुक्तम स्वभाव जब, जिसको पहले 42, 43, 44 तीन श्लोकों के द्वारा स्वभाव जिम्मिति यदुक्तम तदेव उक्तम स्वभाव नियतम, उसी को यहां पर स्वभाव नियतम से कहा है। यथा विषजातस्य क्रिमेः विषम न दोष कर्म, इसे जहर में पैदा हुआ कीड़े को वह जहर नाशक नहीं होता, दोष कर नहीं होता। तथा स्वभाव निधन कर्म गुरवन नाप्नोति किल विषम पापम, इधर से स्वभाव निध कर्मों को करते हुए आपको पाप का संस्पर्श नहीं हो सकता, संबंध नहीं हो सकता। स्वभाव निधन कर्म कुरवाणो विषज ही वृमी किल विषम नाप्नोति, स्वभाव नियत कर्म को करता हुआ विषजन्य कृमि जैसा विष के से किसी प्रकार का हानि को प्राप्त नहीं करता, उस स्वभाव नियत कर्म को करता हुआ किसी प्रकार पापादि को प्राप्त नहीं करते, जो कहा आपने इत्युक्तम। और ये भी बात कह दिया पुरुष लोग ने, परधर्मश्च भयावह, परधर्म भयावह है। ये 3:35 वाला स्वधर्म निधन श्रेय परधर्म भय उत्तरार्थ को लेंगे, परधर्मश्च भयावह की। और ये भी बात कह दिया, अनात्मज्ञश्च नहि कस्यक्षणमपि अकर्म कृतिष्ठति इति, और जो अनात्मज्ञ है वह एक क्षण भी कर्म की बिना नहीं रहता। यह भी 3:5 में कह चुके हैं। अतः सहजमिति, इसीलिए कह रहे हैं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारम्भाहि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। सहजं कर्म कौन्ते, हे कौन्ते संबोधन, ज्ञान स्त्री संबंधी संबोधन फिर आया। सहजं कर्म सदोषम पिनतिजे, दोष है समझ करके सहज कर्म को कभी त्यागना नहीं चाहिए। कर्म में तो दोष रहेगा ही, दोष के बिना कोई कर्म है ही नहीं। और अनात्मज्ञ और तो कर्म केवल एक क्षण भी नहीं रह सकता। अनात्मज्ञश्च, अनात्मज्ञ के बारे में कह दिया, नहीं कश्चित क्षण भी अकर्म कृतिष्ठति, एक क्षण भी कर्म के बिना बैठ नहीं सकता। इति अतः इसलिए कहा गया सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम भी सहजम कर्म न त्यजेत, नहीं त्यागनी चाहिए। भागवत में तो साफ का 11वां स्कंद 5वां अध्याय 2 श्लोक में का मुख बाहुरुपादेभ्य पुरुषस्याश्रमे स, कहते मुख से बाहु से ऊरु से और पैर से उस पुरुष का, पुरुषों ने परमात्मा ब्रह्म विराट पुरुष, उसके मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, ऊरु से वैश्य, पैर से शूद्र को हम ऐसे नहीं बजा गया जानवरों के जैसे। आश्रमे स मैंने उनके वर्ण और आश्रम धर्म के सहित पैदा किया हुआ है, वर्ण आश्रम धर्म सहित पैदा, इसलिए जन्मना सह इति सहजम। सहजम शब्द की उत्पत्ति क्या है? जन्मना सह यद विदते तत् सहजम, जन्म के साथ साथ जो आपके साथ जुड़ा हुआ रह गया है अनेक जन्मों के कर्मों के वजह से प्रारब्ध कर्म रूपेण विद्यमान कर्मों का जो संस्कार और वासनाएं जो जन्म के साथ साथ आपके साथ जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं सहजम कर्म। और चाहो न चाहो अंदर से होने लगेगा, अनिच्छन्न व्यवहार स्नेह बलादि नियोजित दुर्योधन का वचन था, जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्म न च मेरी प्रवृत्ति इत्यादि। वो अंदर बैठा है, वो कराएगा सहजम कर्म आपसे कराएगा, न चाहते हुए भी कराएगा। फिर ऐसे को क्यों करूं, पुरुषार्थ रूप में उसको रोकने की कोशिश किया जाए, अरे नहीं आपको तो करना ही पड़ेगा। वर्णाश्रम धर्म रूपा कर्म को, हाँ वर्णाश्रम में से विपरीत जो स्वभाव वशात और पहले जैसे कहा था शास्त्र मार्ग में जो जा रहा है उसको रोक सकते, शास्त्र मार्ग से जाने में रोकना नहीं, क्योंकि शास्त्र मार्गीय कर्म जो अशास्त्र मार्गीय कर्म सकल कर्म कैसा है सर्वारंभ दोषेण धूमे नाग्निर्वाह होता, सकल आरंभ या आरंभ से हम लेंगे संकल्प नहीं कर्म सामान्य, सकल कर्म दोष से युक्त ही है। यस्मात् उसी प्रकार जिस प्रकार धूमेन अग्नि रिवावृता धूम से अग्नि जैसा ढका हुआ है उसी प्रकार से सकल कर्म दोषों से युक्त होता ही है, कोई कर्म दोष नहीं युक्त रहित हो ऐसा नहीं हो सकता। आदमी डर जाता यहीं पे, कोई कर्म करता है उस कर्म में उसको बता दो दोष तो नाराज हो जाता है, हमारे कमियां निकाल दे, है जो कर्म करेगा उसी में तो कमी निकलेगा, तो कर्म ही ना करो कहां से निकलेगा कोई, ये कर्म है तो सदोष जरूर है। और सदोष कर्म में सहनीय दोष कुछ होते हैं, कुछ असहनीय दोष होते हैं जो प्रकट किया जाता है, जो सहनीय दोष है वो तो चर्चा नहीं करना उसकी, कोई बात नहीं तो चलता संसार ऐसे ही होने दो, ध्यान नहीं दिया जाता। इन असहनीय दोष वह दोष है जो करने वाले की हानि है, कराने वाले की हानि है, समुदाय की हानि है, समाज की हानि है, अंततोगत्वा देश राष्ट्र संसार का हानि है, ठीक है ना। त्यजेद एकम कुलस्य अर्थे, शास्त्र क्या कहा त्यजेद एकम कुलस्य अर्थे, महाभारत में भी चाणक्य नीति में भी सब जगह आया है, कुल की भला के लिए एक को त्याग दो, गांव की भला के लिए कुल को त्याग दो, देश की भला के लिए गांव को त्याग दो, खुद की भला के लिए सबको त्याग दो, मोक्ष के लिए। दोष तो सभी जगह है लेकिन कहां तक सहन करना है दोष को और कहां तक नहीं, किस दृष्टिकोण से सहन करना किस दृष्टिकोण से सहन नहीं करना, ये व्यवस्था है, तो शास्त्रीय व्यवस्था, और कोई अपने कपोल कल्पना नहीं करना है। तस्मात् शास्त्र प्रमाण दे कार्य कार्य व्यवस्थित हो, अपने अंदर पूर्वाग्रह दुराग्रह पूर्वक रख करके हम दोषों को कर्म को त्याग देते हैं तो उसके निषेध करते हैं कि नहीं करना है, कि शास्त्र ने विधान किया है इसे दोष हो तो भी करना पड़ेगा, कर्तव्य रूपेण वर्ण और आश्रम अनुसारेण वर्णाश्रम उभयानुसारेण और निमित्तानुसारेण गुणानुसारेण जो भी थे उनको तो करना ही है। इसे वेदोदितम स्वकं कर्म नित्यं कुर्याद अपंग्रितः तद् कुर्वन् यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्। स्मृतिकार कहते हैं वेद से विहित अपना जो कर्म है उसको नित्य ही करते हुए करना चाहिए, बिना तंद्रा का बिना आलस बिना प्रमाद बिना निद्रादि का अवश्य करना चाहिए, और ऐसा उन कर्मों को करता हुआ था शक्ति उन कर्मों को करता हुआ व्यक्ति अवश्य परम गति को प्राप्त करता है। सहजम सह जन्म नैव उत्पन्नम, जन्मना एव सह उत्पन्नम, जन्म के साथ साथ आपसे आप में उत्पन्न जो है उसको सहजम कह दें, किंतत क्या है वो कर्म, कर्म पहले भी आया ना प्रजापति ने आप यज्ञादियों के सहित ही पैदा कर दिया है, कर्म सहित पैदा कर जैसा कहा जाता है दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, बुकिंग हो रखा है ना, मृत्यु का तारीख, तिथि, क्षण वगैरह सब तय है। उसी प्रकार जन्मा हुआ हर व्यक्ति का कर्म भी तय है वर्ण और आश्रम के अनुसार, और उस कर्म को उसे करना ही चाहिए। जैसे दाने दाने पर अपना हक मानते हैं आप, उसी प्रकार से कर्म पर भी अपना हक माननी चाहिए। और अकर्म करे हे कौन तेरा सदोष मे भले वो दोष है, क्योंकि दोष क्यों रहेगा, कल त्रिगुणत्व न त्यजित, कि त्रिगुण वाला होने से दोष जरूर रहेगा, अपने मात्र से उसको त्यागना नहीं चाहिए। क्योंकि लोक में सर्वारंभा नारभ्यंत आरंभा सर्वकर्माणि इत्येतत् प्रकरणा, प्रकरण के अनुसार यहाँ पर आरंभ शब्द का अर्थ कर्म ले रहे हैं, क्योंकि पहले ना सर्वारंभ परित्यागी उस श्लोक में आरंभ शब्द का अर्थ किए थे संकल्प, जब मन में है ध्यान में भगवान भाष्यकार को, इसलिए भाष्यकार कहते हैं प्रकरणानुसार नहीं आरंभ कर संकल्प नहीं करेंगे, तो आरंभ का अर्थ कर्म है। एक ऐसी आरंभ स्वधर्म परधर्माश्च ते सर्वे ही यस्मा त्रिगुणात्मक अत्र हेतु त्रिगुणात्मक दोषेन धूमेन सहजेन अग्निरिवा आवृता सहजस्य कर्मणा स्वधर्मात्य से परित्यागेन परधर्म अनुष्ठाने अपि दोषात् नैव मुच्यते, दोषात् नैव मुच्यते भयावहश्च परधर्म न एवं मुच्यते, ऐसा प्रच्छेद नहीं करना, या ब्ले डैश दे दिया, गलत दिया है, दोषात् नैव मुच्यते, आप भले कह लो सहज जो कर्म स्वधर्म उसका परित्याग करके परधर्म को मैं अनुष्ठान कर लूंगा, तो भी आप उससे भी दोष से तो मुक्त हो नहीं सकते। स्वकर्म में दोष देख करके उसे छोड़कर परधर्म को मैं अनुष्ठान करूंगा सोचे हुए, तो क्या तुम दोष से मुक्त हो जाओगे? नहीं, परधर्म को अनुष्ठान करोगे ना तभी तुम दोष से मुक्त हो नहीं सकते। क्यों? त्रिगुणात्मक हेतु है ना, जब परधर्म जो स्वधर्म धर्म तो धर्म है, कर्म तो कर्म दे, तो त्रिगुणात्मक है, यथा स्वधर्म इसलिए दोषवान है तो परधर्म भी दोषवान ही है, ये इनका कहना है। इतना ही नहीं, केवल दोषवान नहीं, एक और है परधर्म भयावह, एक अधिक दो गड़बड़ी है वहां, स्वधर्म भयावह तो नहीं है, परधर्म तो भयावह भी है। ये केचिद आरंभा स्वधर्म परधर्माश्च जो कुछ भी कर्म है, चाहे स्वधर्म हो चाहे परधर्म हो, ते सर्वे ही वे सब के सब ही मने यस्मात, जिसलिए त्रिगुणात्मक त्रिगुणात्मक है अत्र हेतु, ये यहाँ पर हेतु त्रिगुणात्मक मतलब हेतु पर लेना त्रिगुणात्मक त्रिगुणात्मक से दोषेन धूमेन सहजेन अग्निरिव आवृता, उसी प्रकार से जिस प्रकार से सात सात पैदा होता अग्नि प्रकट हुआ, सात धुआं प्रकट और धुआं भी उस अग्नि को आवरण करता हुआ प्रकट होता है, उसी प्रकार से दोष से आवृत होकर के हर एक कर्म उत्पन्न होता है। जब यह स्थिति है, यह दृढ़ निश्चय है, तो सहज कर्मों को स्वधर्म नाम के सहज कर्मों को परित्याग करके प्रधानुष्ठान करने पर भी दोष से आप नहीं वह मुच्यते, आप कभी मुक्त हो नहीं सकते। और इतना ही नहीं, भयावहश्च परधर्मः, परधर्म भयावह भी है। न शक्यते अशेष त्यक्तुम अज्ञेन कर्मयतः तस्मात् न त्यजेत्यर्थः। और दूसरी बात, यदि पूर्व में भूमिका में बता चुके हैं भाई, जिसलिए भी अज्ञ के द्वारा अशेषतः कर्म को त्यागना असंभव भी है, अतः इसलिए तस्मात् न त्यजेत्यर्थः, इसे कर्म का कभी त्याग, सहज कर्म, स्वभाव कर्म, स्व स्वभाव नियत कर्म, स्वधर्म को कभी त्यागना नहीं चाहिए। यह श्लोक का मुख्य अर्थ पूरा हो गया। अब शास्त्रार्थ आरंभ होता है। आपने जो कहा अशेषत त्याग नहीं हो सकता, इसका अर्थ क्या? अशेषता त्यक्तुम अशक्यं कर्म इति न त्यजेत्, किंवा सहज से कर्म त्यागे दोष भवति इति न त्यजेत्, त्याग न करो, इसके पीछे क्या हेतु? आपने दो बात कह दिया, एक बात कह दिया सदोष होने पर भी उसको त्यागना नहीं चाहिए, अथवा आप ये भी बात कह दिए बिना कर्म के वो सर्वकर्म का त्याग नहीं कर सकता अज्ञ, इसलिए करना चाहिए, तो कौन सा है तो पक्का बताओ। ये पूछ रहा है पूर्व पक्षी, किम अशेष त्यक्तुम अशक्यं कर्म इति न त्यजेत्, किम वा सहज कर्म त्याग दोष भूति थी न त्यजेत्, सहज कर्म को त्यागने पर दोष होता है इसलिए सहज कर्म त्यागना नहीं चाहिए कहना चाह रहे हो, या अज्ञ पुरुष सर्वकर्म त्याग करके बैठ नहीं सकता, इसे उसको सहज कर्म करना चाहिए ये कहना चाहते हो, इसलिए कर्म त्याग करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। कुछ न कुछ कर्म तो करेगा ही, वो चुपचाप बैठ नहीं सकता, सर्वकर्म त्याग नहीं कर सकता, आपने कह दिया अज्ञ, फिर तो कर्म कुछ कुछ न कुछ करेगा, तो क्यों वो फालतू करे दूसरा कोई कर्म, करे अपना स्वकर्म, ये तुम कहना चाह रहे हो। इतना ही नहीं, और भी संशय, किंचा तो यदि तावत अशीत तक तुम अशक्य मिति न त्याज्यम सहजन कर्म एवं तरी अशीत त्यागे गुण एवं स्या। ये भी हम उल्टा बोल सकते हैं, उल्टा सोचने वालों की तो दिमाग ऐसे चलता है, तो ये कहेगा वो क्या कह रहा है, वो कहता है देखो आपने कहा ना सब कुछ त्यागना संभव नहीं है अज्ञ के लिए, और यदि कोई ऐसा अज्ञ हो जो सब कुछ तेने समर्थ हो तो वो गुण मानना चाहिए ना, महान है अतिरिक्त महारथी है वो, सब कुछ त्याग दिया ऐसा मानना चाहिए। यदि तावत अशेष त्यक्त अशक्यमिति न त्याज्यम सहजं कर्म, जिस यदि आप कहते हो अशेष त्याग करना संभव नहीं है इसे सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, एवं तरी ऐसी बात है कर दो अशेष त्यागे गुण एव स्यात्, अशेष त्याग करने में यदि समर्थ हो जाए वो तो गुण ही गुण है समझो, तो महान अज्ञानी है, सर्वकर्म त्याग कर दे जितना उतना ही महान हो जाएगा वो। चेत सिद्धम भवती सत्यम एव अर्धांगिकार में गत, क्योंकि सर्वकर्म सन्यासी सन्यासी को अधिकार है ही है, सर्वकर्म त्याग परम सन्यासी तो कर ही सकता है परम सन्यासी, इसलिए कहते हैं कि सत्यम एवं। इन वास्तविकता यह है अज्ञ होता हुआ अशेष सत्याग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ज्ञ होता हुआ कल्पना हो सकती है, ज्ञा भी अनेक भूमि है ना, सप्तभूमि मान रखी ज्ञान की भूमि, किस ज्ञान की बात कर रहे, ब्रह्मवित्त है, ब्रह्मवित्त वर है, ब्रह्मवित्त वरिष्ठ है, ब्रह्मवित्त वरियान है, ऐसे मेरा वर्णन किया ना ब्रह्मज्ञानियों में भी, किस ब्रह्मज्ञानी की चर्चा हो रही है, किस स्थिति वाले की चर्चा हो रही है, ये भी विचारने विषय हो जाता है, इसलिए कहते सत्यम एवं, बात आपको कहना बिल्कुल ठीक है लेकिन पूर्णतया ठीक नहीं। आशित त्याग एवं उपपद्य, क्योंकि ये भी एकदेशी बोल रहा है, सिद्धांत एकदेशी है यहां, फिर पूर्वपक्ष हो जाएगा, अशेष त्याग ही उपपन्न नहीं हो सकता, पूर्वपक्ष किम नित्य प्रचलितात्मक पुरुष यथा सांख्यान गुणा किम वा क्रियव कारकम यथा बौद्धान पंचस्कंधा क्षण प्रदर्शना उभयता भी कर्मणो अशेष त्याग न संभवती, ये आप करते क्या, आप किस दृष्टिकोण से कर रहे हो, एकदेशी से पूछ रहा है पूर्व पक्षी, सिद्धांत एकदेशी से पूर्व पक्षी पूछता है अशेष त्याग नहीं कर सकता कोई, तुम्हारा कहने का तात्पर्य क्या, उन लोगों के दृष्टिकोण से कर रहे हो चार्वाक या बौद्धों के दृष्टिकोण से कर रहे हो, किसके लिए तुम कह रहे हैं आप कि अशेष त्याग नहीं कर सकता, कौन नहीं त्याग कर सकता, जो लोग ये मान रहे शरीर या आत्मा है और शरीर नित्य प्रचलित स्वभाव वाला है, अतः जो शरीर आत्मा मानने वाले लोग हैं, इंद्रिया आत्मा मानने वाले लोग हैं, मन को आत्मा मानने वाले लोग हैं, बुद्धि भी विज्ञान को आत्मा मानने वाले लोग हैं, इन लोगों के दृष्टिकोण में क्या है, क्रियात्मक आत्मा हो जाता है, नित्य प्रचलित आत्मा होगा, नित्य प्रचलित आत्मको आत्मा पुरुष यथा सांख्यान गुणा, जैसे सांख्यों का गुण कैसा होता है, नित्य प्रचलित है, उन्होंने लक्षण कर गुण चलम वृत्तम, उसका नाम गुण है, निरंतर चला परिणाम परिणाम हो रहा है हो रहा है हो रहा है, उसी प्रकार नित्य प्रचलित आत्मक पुरुष मानने वाले शरीरादि को आत्मा मानना, नित्य प्रचलित आत्मा मानना, तो शरीरादि नित्य प्रचलित आत्मा है, और जब शरीर आत्मा है तो आत्मा नित्य प्रचलित है, अतएव सर्वकर्म त्याग नहीं हो सकता, ये तुम कहना चाहते चारवाक का दृष्टिकोण से कह रहे हो आप, अथवा किं वा क्रियैव कारकम यथा बौद्धानां, क्रिया ही कारक है, कारक की फल है, कल आया था मंडक मांडव के प्रश्न में ना, क्रिया ही कारक है, कारक की फल है, वही आत्मा है, तो सर्वक्षणिकम यथा बौद्धानां पंचस्कंधा क्षण प्रध्वंसिना, से बौद्धों का पंचस्कंध क्षण प्रध्वंसी, उन लोगों के दृष्टिकोण से आप कह रहे हो क्या, और पंचस्कंध कौन है, रूपस्कंध विज्ञानस्कंध वेदनास्कंध संज्ञास्कंध और संस्कार स्कंध नामक से सुप्रसिद्ध पंचस्कंध है, क्षण प्रध्वंसी है, उनके समान जो आत्मा क्रिया रूप आत्मा मानते हैं उसको करो, क्रिया कर भेद भावात कारक सेव आत्मन क्रियात्म, ऐसे जो मानते हैं उनकी स्थिति कौन से अवकार्य हो गया? जब कारक रूपा ही आत्मा है, क्रिया रूपा ही आत्मा है, तो निश्चित रूप में वह आत्मा क्रिया रहित कैसे हो जाएगा? तो सर्वधिक क्रियावान है, कर्म रूपा ही है वह, तो कर्म तो होते ही रहेगा उससे। इसे तुम कहते हो ऐसे लोग जो क्रिया रूप आत्मा मानते हैं या प्रचलित आत्मा का स्वरूप मानते हैं, नित्य चलान चलन स्वभाव वाला आत्मा को मानते हैं, उन लोगों के दृष्टिकोण से आप करे हो क्या कि आत्मा जो जीव है वह बिना कर्म का कभी सर्वकर्म परित्याग कभी नहीं कर सकता, बिना कर्म किए नहीं रह सकता? ये जो बात कही जा रही इन दोनों में से कौन से दृष्टिकोण से? वास्तव में दोनों दृष्टिकोण से हो नहीं सकता। क्यों? उभयता भी कर्मणो अशेष त्यागो न संभवती, यह हम भी मानते हैं उभयता कर्मों का अशेष त्याग करना संभव नहीं है। जिन लोगों के मत में आत्मा नित्य प्रचलन स्वभाव वाला है, आत्मा क्रिया रूप या कारक रूप है, इंद्रिया रूप इत्यादि है, उन लोगों के मत में अशेष कर्म त्याग बिल्कुल संभव नहीं है। अतः तृतीय पक्ष, इसी तीसरा पक्ष को ही लेकर के बात चर्चा चल रही समझना पड़ेगा। तीसरा पक्ष कौन है? न्यायिकादि लोग, जो लोग आत्मा को कभी सक्रिय कभी निष्क्रिय मानते, कभी ज्ञानवान है कभी ज्ञान रहित है। आत्मन संयोग हुआ तो आत्म ज्ञान पैदा हुआ तो ज्ञानवान आत्मा, ज्ञान अधिग्रहण आत्मा हो गया, और आत्मन संयोग नहीं है तो ज्ञान नहीं, ज्ञान अधिग्रहण आत्मा नहीं है। अतः तृतीयोपि पक्षो यदा करोति तदा सक्रियं वस्तु, यदा न करोति तदा निष्क्रियं वस्तु तदेव। क्योंकि जो यदा करोति, जब करता है तब सक्रिय है, और जब नहीं कर रहा है तब आत्मा निष्क्रिय है। जागृत में आत्मा, स्वप्न में आत्मा सक्रिय है, सुषुप्ति में आत्मा निष्क्रिय है। ऐसे मानने वालों के दृष्टिकोण से कहा जा सकता है क्या कि सर्व कर्म त्याग संभव नहीं है? तत्रैवं सति शक्यं कर्म अशेष त्यक्त्वा, लेकिन ऐसे पक्ष में तो सर्व कर्म त्याग करना संभव है। जब निष्क्रिय स्वरूप वाला आत्मा रहेगा तब क्या है? सर्व कर्म त्याग है, संभव है। अयंतु अस्मिन् तृतीय पक्ष विशेषो न नित्य प्रचलन वस्तु ना क्रिय कार्यक्रम, यह बात इस तृतीय पक्ष में विशेष है, जो गांठ बांधने लायक बात है। क्या विशेष है? कहते हैं ये जो आत्मा है, जो तीसरा पक्ष वाला, यह नित्य प्रचलित वस्तु नहीं है, क्रिया रूप कारक भी नहीं है। किंतरि व्यवस्थिते द्रव्ये अविद्यमाना क्रिया उत्पद्यते विद्यमाना च विनिश्यते, ये व्यवस्थित द्रव्य है, इसमें अविद्यमान क्रिया उत्पन्न होती है और विद्यमान क्रिया नष्ट होती है। यह प्रक्रिया इस आत्मा निरंतर चलता है। अविद्यमान क्रिया क्या? आत्मन संयोग नहीं था, अब क्रिया होकर के आत्मन संयोग उत्पन्न हो गया, और विद्यमान जो संयोग है वह क्रिया होकर क्या होगा? उसका नाश हो जाएगा। नहीं है कणात्म कर्म मानते ना, शुद्धम द्रव्यम शक्तिमद अवतिष्ठति आहु काणादा। इसलिए काणाद वैशेषिक प्रश्न वाले कहते हैं आत्मा इसलिए कैसा है? शुद्ध है, द्रव्य है, शक्तिमान है, ऐसा होकर रहता है। तदेव च कारकम इत्यस्मिन् पक्षे को दोष, उसी को यहाँ पर मान लिया जाए कर्मों का कारक है, ऐसा पक्ष में क्या दोष इति चेत, तब सिद्धांति आता है, असली सिद्धांति शुरू हुआ। अयमेव तु दोष, यही सबसे बड़ा दोष है, या विद्यमान की उत्पत्ति माना और विद्यमान का नाश मान लिया, सबसे बड़ा दोष है ये, क्योंकि अविद्यमान की उत्पत्ति हो नहीं सकता, विद्यमान का विनाश नहीं। दोषो यतस्ताभागवतम मतमिदम, जिसलिए कि यह जो मत है तुम्हारा है, जो तीसरा पक्ष ने जो वर्णन किया, यह भगवान के द्वारा स्वीकृत मत ही नहीं है। अभागवत मैंने भगवता अप्रोक्त, भगवता अप्रोक्त भी तो भागवतम, भगवान के द्वारा कहा हुआ भागवत है, जो भगवान के द्वारा कहा हुआ नहीं है वो अभागवतम है। भागवत वो भागवत नहीं है ना, श्रीमद भागवत महापुराण हो। यहाँ पर तात्पर्य गीता शास्त्र, गीता शास्त्र सम्मत मत नहीं है। खत्म जायते, ये आपने कैसे जाना? ये तो क्योंकि भगवान ने यहां दूसरे अध्याय का 16वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, ना सतो विदते भाव ना अभावो विदते सत, ना असतो विदते भाव, असत से कभी भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, भाव नहीं हो सकता, और अभाव से कभी सत्य, कभी सत का अभाव नहीं हो सकता। ना सतो विदते भाव न अभाव विदते सदा इत्यादि, काणादानाम ही असतो भाव सतश्चा भाव इति इदम मतम, कान्हा दो ने जो कहा, ये जो तीसरा मत करके दूसरे जो उपन्यास किया आपने, वह जो है असत का भाव मान रहे हैं, सत का अभाव होने को स्वीकार करते हैं। तो पूर्व पक्षी खड़ा होकर कहते हमारा क्या हो गया, आपके भगवान ने कुछ भी कह दे वो मानना जरूरी है, और कान्हा ने जो कह दिया इसलिए हम उसको नहीं मानेंगे। अरे भगवान ने क्या कहा क्यों कहा वो बात छोड़िए, लेकिन कर्णाद ने जो वो गलत भी नहीं, क्योंकि वो अनुमान से सिद्ध वही करे। अभागवतत्व भी न्यायवच्चेत को दोष, भले ही भगवान की तरह कहा हुआ नहीं है ये न्यायवत है ना, वो अनुमान ऐसे सिद्ध सिद्धांत है, उसको कैसे आप खंडन करें उसे दोष देना चाह रहे, वहां क्या दोष हो सकता है। यदि छेद उच्च है क्योंकि न्यायकारी क्या है वो लोग वेदांति के समान ईश्वर को नहीं मानते, वो तो अनुमान से पहले ईश्वर को सिद्ध करते, और अनुमान सिद्ध उस अनुमानिक ईश्वर से प्रोक्त होने से वेद हमारे लिए मान्य है। इन वेद का उत्तरी हिस्सा ही हमारे लिए इसलिए मान्य होता है ईश्वर प्रोक्त, जो हिस्सा हमारे द्वारा अनुमानों से स्थापित पदार्थों के विरुद्ध न हो, या द्रव्य गुण कर्म सान विशेष समय भाव जो पदार्थों में स्थापित किया इन पदार्थों के विरुद्ध कोई बात है तो हम यही कहेंगे हमारे अनुमान से जो ईश्वर है उस ईश्वर ने बात नहीं कहा, बाद में पंडितों ने उसमें जोड़ दिया होगा, ईश्वर प्रोक्त नहीं आम ब्रह्मास्म, बाद में पंडितों ने जोड़ दिया। जैसे आप भी हैं आर्य समाज के लोग, क्या है पहले मंत्र भाग जो है ना वही वास्तविक वेद है, जो ब्राह्मण का संहिता भाग है वो नहीं, वेद नहीं मानते उसको, और बाद में पंडितों ने मंत्र भाग पर व्याख्या जैसे ग्रंथ बना दिया था। जबकि आपस में श्रोत सूत्र कर क्या करते हैं, मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम अधेम उनका सूत्र भी है, मंत्र और ब्राह्मण दोनों भाग मिलकर के वेद नाम हो, इनके खिलाफ बोलने वाले आज भी बैठे हुए, लेकिन मंत्र भागी वेद है बाकी वेद नहीं है। उसने पूर्व पक्षी कहता है हम वेद की उतनी ही हिस्सा को ईश्वर प्रोक्त और प्रामाणिक मानेंगे जो हमारे सब पदार्थ के विरुद्ध नहीं है, और सब पदार्थ के विरुद्ध है वो आपकी ईश्वर प्रोक्त भले ही हो लेकिन वो हम प्रामाणिक नहीं मानते, हमारे ईश्वर की तरफ प्रोक्त नहीं है। सबके ईश्वर अपना अपना अलग अलग है, नैयायिकों के ईश्वर अलग है, कर्णाद के ईश्वर अलग है, सबका अपना ईश्वर अलग है। मीमांस के ईश्वर क्या है, जब मंत्रमय ईश्वर होता है वह और ईश्वर है ही नहीं, मायावचन कुछ नहीं, किसी लोक में नहीं रहता, मंत्रात्मक ईश्वर है। नैयायिक ईश्वर अनुमान सिद्ध कर देते हैं क्षितिंगराधिगम सकर्दरिगम कार्यत्वात् घटवत् अनुमान सिद्ध कर दिया, और आप वेदांत वाले ईश्वर को श्रुति के आधार पर सिद्ध कर दे, शास्त्र योनित्वा सूत्र बना दिया, शास्त्र से योनि ये भी है, शास्त्र एव योनि रियस्य शास्त्र योनि तस्मा शास्त्र द्वित्पत्ति दो वर्ण के, इसलिए ब्रह्मसूत्र में शास्त्र योनित्वा सूत्र ब्रह्मसूत्र का तीसरा सूत्र। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये जो है भले भगवान का कहावान मत नहीं है लेकिन न्याय सम्मत है, युक्ति सम्मत है, अनुमान से सिद्ध है वो, तर्क सम्मत है वो, इसलिए उसमें क्या दोष होगा, कोई दोष नहीं हमारे मत में, ऐसा पूर्व पक्ष का यद उच्चते दोषवत्तु इदम सर्व प्रमाण विरोधात्। अरे इसलिए हम आपका मत को कानाद मत को जो असत से भाव और सत से असत का भाव जो कथन कर रहे हैं उसको दोषवान मत का इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वह सर्व प्रमाण विरोधात्। केवल भगवान के कथन के विरोध है इतनी नहीं, पहला जो जवाब एक तरह से आप पूर्व पक्ष श्रद्धावान पुरुष मान करके जवाब दिया है ना, कह दिया भगवान भगवान हम कुछ नहीं मानते, भगवान कहे ना कैसे क्या लेन देन हमारा, तब कह दिया अच्छा फिर तब दूसरा हेतु दिया सर्व प्रमाण विरोध, केवल भगवान के कथन के विरुद्ध ही नहीं है केवल सकल प्रमाण का विरोध है तुम्हारा कथन, अतः बिल्कुल स्वीकार नहीं हो सकते सिद्धांत। पूर्व पक्ष का कथन कैसे सर्व प्रमाण विरोध हो गया, अरे हम तो प्रमाण से सिद्ध कर रहे हैं और आप कर सर्व प्रमाण विरोध, रेतावत हम आपसे पूछते हैं भाई बताओ द्रणुकादि द्रव्यम प्राग उत्पत्ति अत्यंत असद उत्पन्नम चस्तिथम कंचित कालम पुनर अत्यंतमेव असत्तम आपद्यते। भाई आप क्या मानते, पहले जान के उनकी बात उनसे पूछ बोल रहे हैं उनके लिए। यदि आप ऐसा मानते हो तो फिर मैं जवाब दूंगा, पहले मां बताओ फिर बात बदलना नहीं। नहीं मैं ऐसा नहीं मानता, नहीं मेरा तात्पर्य नहीं था, मेरे भाव नहीं था, ये मत करो। इसलिए जान के पूर्व पक्ष का मत को पहले हम सुनाएंगे, बताओ ये आपके मत में ये आप कहना चाहते हैं, तो हम उसके जवाब देंगे। क्या धनुकादि जो द्रव्य उत्पत्ति से पहले अत्यंत असत है ना, हाँ अत्यंत असत धनुक था ही नहीं, अत्यंत असत है दोनों, खपुष्पत है, वंद्यापुत्रवत है, सशृंगवत है, और परमाणु में पैदा हो गया। बताओ अत्यंत असत परमाणु में पैदा कैसे हो जाएगा, फिर तो वंद्यापुत्र भी पैदा होने लग जाएगा। और दूसरी बात ये बताओ, आपका वह उत्पन्न द्रोणु कुछ काल तक टिका रहता है कि नहीं रहता? हाँ टिका रहता है, सृष्टि काल में तो रहेगा द्रोणु, परमाणु से द्रोणु बना, द्रोणु से त्रिश्रोण, त्रिश्रोण सारा जगत बन रहा है, सृष्टि काल में तो रहेगा। फिर प्रणय काल में पुनर अत्यंतमेव असत्तम आपद्यते, प्रणय काल पुनः आपका ईश्वर इनको पुनः अत्यंत असत्य भाव को प्राप्त करा देता है। यदि ऐसा है तथा च सती, यदि यही आपका मानना है फिर तो असदेव सत जायते, यही तो हुआ असत का ही सदरूप उत्पत्ति हो गई। फिर जो सत था सदैव असत्व आपते, सद को अपने असत भाव को प्राप्त करा दिया, अभाव भाव भवदी भाव से भाव आई थी, यही आपने एक तरह से कह दिया ना। शब्दावली तो ये शब्द आपने अलग अलग प्रयोग कर रहे हो, प्राग प्राग अभाव ये सब शब्दावली प्रयोग कर रहे हो, लेकिन सच्चाई क्या है, जो अभाव था वह भाव हो गया, जो भाव था वह अभाव हो गया, यही आपका कहना अभिप्राय हुआ। तत्र अभाव जायमान प्राग उत्पत्ति शशविषाण कल्प हो, बताओ आपके अनुसार इसीलिए जो द्रणुक अभाव रूप है उत्पन्न होने से पहले प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति से पहले भविष्य में उत्पन्न होता हुआ जो आपका वह द्रणुक अभाव रूप है होने से शशविषाण के सदृश है ना, और वह जो शशविषाण के सदृश रहने वाला द्रणुक समवाय कारण रूपा दो परमाणु और असमवाय कारण रूपा परमाणु द्वय संयोग और निमित्त कारण बुद्धा जीवों का दृष्ट ईश्वर आदि को लेकर के कैसे पैदा हो जाएगा बताओ। फिर तो सृंग का भी हम जो है एक समय कारण बना लेंगे, वहां भी असमय कारण निमित्त कारण ईश्वर तो ही बैठा है सकल कर्मों का, तो सकल कार्यों का निमित्त कारण ईश्वर है ही है, वो बना दे, फिर सृंग भी पैदा कर दे। यथा आपका दृण अभाव रूप होता हुआ जन्म लेता हुआ अभावो जायमान, जायमान जो भाव है उत्पत्ति से पहले शशिषाण सदृश है, और वह समवाय असमवाय निमित्ताख्यम कारणम अपेक्षित जायते, कारणों की अपेक्षा कर उत्पन्न होता है आप कह रहे हो। न चैवम अभाव उत्पद्यते कारणम व अपेक्षित शक्तिम वक्तुम, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति यह बात कहने में समर्थ नहीं हो सकता कि अभाव उत्पन्न होता है, और अभाव कोई ना कोई कारणों की अपेक्षा करता है उत्पन्न होने के लिए, ऐसा कोई कह नहीं सकता है। असताम शशिषाण आदि नाम अदर्शना, क्योंकि जो असत शशिषाण आदियों को इस प्रकार से उत्पन्न होता हुआ या कारणों की अपेक्षा करता हुआ देखने को नहीं मिलता। भावात्मक घटादे उत्पद्य माना किंचित अभिव्यक्ति मात्र कारण अपेक्षा उत्पद्यन्ति इति शक्यं प्रतिपत्तम, यह तो कहना और जानना अनुभव करना संभव है। जो भावात्मक घटा अभावात्मक नहीं, प्राग अभावात्मक घट प्राग भाव नहीं, घट भाव भावात्मक घटा दिया उत्पद्य मान उत्पन्न होते हुए किंचित अभिव्यक्ति मात्र कारण, अभिव्यक्ति मात्र के लिए कुछ कुछ कारण की वो अपेक्षा करेगा, ऐसा अपेक्षा करके उत्पन्न होता है यह कहना तो संभव है। विद्यमान घट, घट पहले से मिट्टी में विद्यमान है लेकिन अनभिव्यक्त है, मृत्तिका में घट रूपेण विद्यमान नहीं है, घट मृत्तिका में मृत्तिका रूपेण घट कारण रूपेण विद्यमान है, घट कार रूपेण उसका अभिव्यक्त करना है, कार्य स्व कारण रूपेण विद्यमान है मृतिका में, और कार्य स्व कार्याकारेण अभिव्यक्त करना है। यही विद्यमान है, पहले अन्य रूपेण विद्यमान को अन्य रूपेण अभिव्यक्त करने के लिए कुछ कारणों की अपेक्षा होती है, उसके लिए कुड़ाल आदि की अपेक्षा, समय असमय उपादान कारण में कार्यभूता, उपादान कारण कौन है, मिट्टी, मृतिका, उसमें कार्य रूपा जो घट है कारण रूपेण विद्यमान, और वह कार्य रूपेण मैंने कार्याकारेण अभिव्यक्त कब कैसे होगा, उसके लिए हमें कारणों की अपेक्षा है। अन्य उपादान कारण से भिन्न कुछ निमित्त आदि कारणों की अपेक्षा है, ऐसा कहना सबको मान्य होगा। इसलिए कहते हैं भावात्मश्चित घटादेह उत्पद्यमान किंचित अभिव्यक्त मात्र कारण अपेक्षा उत्पत्ति की शक्तिम प्रतिपत्तुम वक्तुंच किंच इत्रायनी असतश्च सद्भावे सतश्च असद्भावे न कुचित प्रमाण प्रविवारे विश्वास कसिचित स्यात्। यदि असत से भी उत्पत्ति सत हो जाए और सत का असत भाव को प्राप्त हो जाए, फिर तो प्रमाण प्रव्यवहार के उच्छेद हो जाएगा, कहीं से किससे कुछ उत्पन्न होने लग जाए। आप घड़प प्राग भाव को मिट्टी में क्यों मानेंगे, घड़प प्राग भाव को लकड़ी में क्यों नहीं मानते, घड़प प्राग भाव को पानी में क्यों नहीं मानोगे, अभाव तो अभाव है सर्वत्र, किसी भी व्यक्तिकरण में देख लो अभाव को। फिर तो तैला भाव को आप रेत में देख लो और रेत से तिल निकालो, कुछ कारणों के पेशा करते हैं। फिर जो प्रमाण प्रमेय व्यवहार चला हुआ अनादिकाल से वह भंग हो जाएगा, उस पर विश्वास खत्म हो जाएगा, कहीं से कुछ ही उत्पन्न हो जाए, कहीं से कुछ भी होने लग जाए। अपेक्षाएं तो सभी से की जाती है, यही प्रमाण प्रमेय व्यवहार है। हर व्यक्ति को हम लोग प्रमाणिक मानते हैं जब तक धोखा नहीं खाते, संसार का व्यवहार है। कौन नहीं है, बचपन से देखो जन्म से लेकर के जो जो बोलते, पहली बार मिलते हैं तो बड़ा प्रेम होता है, विश्वास करते हैं, जो बोल रहे सब ठीक बोल रहा है। अब ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं कुछ घंटों के लिए, अगल बगल बैठ गए, वो जो बोल दे उसको विश्वास करते, हाँ भाई ठीक बोल रहे, वो भी गलत है ही है। संसार में स्वयं से दूसरों को रहे, दूसरों से हमें हो रहा है, बात एक ही है ना, प्रैक्टिकल चीज है, जीवन में आनी चाहिए चीज। अब जो व्यवहार हो रहा है, यही व्यवहार में हमें सत्यता और मिथ्या व्यवहार कैसे हो जाएगा जगत, ये सारा व्यवहार मिथ्या दृष्टि कैसे आएगी जब तक इसकी चर्चा नहीं हो, चिंतन न हो। परीक्षा लोकान कर्मचिता निर्वेदन में आज नास्ते कृत करते ना, और परीक्षा लोकान का मतलब क्या, ये स्वकर फल रूपेण ये जो अपने जीवन में चल रहा है, इसी को परीक्षण करने पर ही वास्तविक वैराग्य होगा, नहीं तो वही वैराग्य होगा। विवेक वैराग्य तब होती है ना, थोड़ी हो सकती, और हम इसकी छिपाते रहेंगे, जो भी और दबाते रहेंगे, अपने अंदर ही दबा कर रख लेंगे, तो थोड़ी होता है। इसलिए इनका कहना है कि भाई प्रमाण परिवार में विश्वास कसिचित भी न स्यात्, किसी का भी नहीं ही रह जाएगा, यह आपत्ति है। इसलिए व्यवस्था तो माननी पड़ेगी, व्यवस्था तो अज्ञान काल में होता है, उसी व्यवस्था को देखना पड़ता है, उस व्यवस्था का जो अशास्त्रीय व्यवस्था चल रही है उसके शास्त्रीय व्यवस्था के परिणाम को उसकी ओर ले कैसे जाया जाए, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, तभी परम पुरुषार्थ मोक्ष की ओर जा सकते हैं। यह बात पुरुषार्थ के दृष्टिकोण से विचार होती है, आप गलत दृष्टिकोण से लेते तो बात अलग चीज है, आपकी अपनी मर्जी है,